Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Oh, tu salud, dímelo a mí. Si él fue aquí, me lo darías tú. ¡Qué bonero! Bona tarda a tothom. Esteu escoltant Ràdio Primavera a 88.5 de la FM. Avui us parla la classe de Lleons Guim P5A. Avui estan a vosaltres el Jordi Manzanera, la Naima Olmo, la Maria i jo, que sóc el Joel. A la classe tenim moltes joguines de molts tipus. Ens agraden totes, però cada nen i nena té les seves preferides. Hi ha joguines de jugar i jugar, com la cuineta on fem el menjar i el berenar. Amb les nines a mi m'agrada molt. A mi m'agrada jugar molt amb els cotxes. Tenim molts cotxes, un túnel a rentar i una pista de carrers. Fem circuits i curses. Sempre hi ha xoc perquè corre molt. Una altra joguina que s'encanta més és vaixell pirata. És divertit, però demà pot jugar gru de quatre nens i nenes, ja que no acaba venint. De vegades a vaixell pirata també posen nens d'animals marins. I fem les sabudatges, lluites i xulíssims. Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. Unes altres joguines que tenim moltes a la classe. Els encantants són els publes. Em fan pensar molt, però cal que se ho passem. Tenim del Cocolló, del Lepi i del Lolas. Del nostre cos i del nostre cos. I les construccions què? De seguida fent columnes i parets. Aquest any tenim unes construccions que són cops de colors. Són difícils de fer, però molt divertides. Però de totes les joguines hem decidit que les que més ens agraden a tots són les construccions i els puzzles del Pocoyo. Per això, a seguida l'Orien, els volem demanar que es portin el que vulguin, però especialment pobles i construccions. Bé, nois i noies, fins aquí el nostre programa. I des de Ràdio Primavera, el 88.5 de la FM, es acomiadem la classe de Lleons Guim. Avui ens han parlat el Joel, la Maria, el Jordi Manzanera i jo, que sóc la Naima. Fins aviat. Si vols estar a la primera, escolta Ràdio Primavera. Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing.